الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فوجد عبدا فاصفایا ان دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے کہ دی تھی ہم نے اس کو رحمت اپنی طرف سے اور سکھلایا تھا ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک علم کہا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں تیری کروں اس شرط پر کہ سکھلائے تو مجھ کو اس میں سے کہ تجھ کو سکھلائی گئی ہے بھلائی سکھلا دے تو مجھ کو اس میں سے جو تجھ کو سکھلائی گئی ہے کچھ بھلائی قالا کہا اس شخص نے بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کی اور کیسے صبر کر سکے گا تو اس بات پر کہ جس کا تجھے جس کی خبر کا تجھے احاطہ نہیں قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے آپ پائیں گے مجھ کو اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کے حکم کی قالا اس شخص نے کہا اگر تو میری پیروی کرتا ہے تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود ظاہر کروں تیرے سامنے اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ایک نہایت ہی معمولی سی لغزش سرزد ہوئی تھی جس پر یہ ابتلا واقع ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اب یہ ابتلا ہے یہ امتحان تو گزارنا پڑے گا اللہ تعالی کے سامنے انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس بندے کی ملاقات کا کیا راستہ ہو سکتا ہے جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تاکہ اس سے کچھ حاصل کیا جائے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی لے لیں اور اس کو تل کر اپنے تھیلے میں ڈال لیں یہ مچھلی جس مقام میں گم ہوگی وہ مقام ہوگا اس بندے کے ساتھ ملاقات کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر تھیلے میں مچھلی ڈال کر انہوں نے سفر اختیار کیا اور پھر ایک چٹان کے پاس آرام پکڑا اور وہاں وہ مچھلی کے غائب ہونے کا واقعہ پیش آیا لیکن موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے بیدار ہوئے چلنے کا حکم لیا تو وہ جو ساتھی تھا اللہ نے اس کے ذہن سے وہ مچھلی والی بات ہی بلا دی حالانکہ وہ بڑی حیرت انگیز تھی تو آگے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سفر اختیار کیا بقیت یومہما و لیلتہما جن کا باقی ماندہ حصہ بھی اور آگے رات بھی سفر کرتے رہے اگلے دن صبح ناشتے کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے سفر میں تو ہمارا ناشتہ لاؤ. اس وقت پھر ان کو وہ یاد آئی بات, اتنا سفر طے کر چکے تھے, یہ بخاری شریف میں اور مسلم میں جو صحیح حدیث ہے وہ اس کے اندر اس کا ذکر ہے. پھر یہ وہ انہوں نے ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کسی چیز کی جہاں متلاشی تھے, پھر انہی قدموں پر واپس لوٹے. واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس نے چادر تانی ہوئی ہے اور لیٹا ہوا. تو یہ ہے فوجدا عبدم من عبادنا, پایا ان دونوں نے یعنی حضرت موسیٰ اور یوشع علیہ السلام نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. قرآن کریم میں یہی ذکر ہے, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے مہربانی اور رحمت دی ہے اور اس کو اپنی طرف سے خاص علم سکھلایا. علمناہ من لدنا علما, یہ لدنی علم کی بات یہاں ہی سے ہی چلتی ہے. تو قرآن میں تو اور تصریح نہیں ہے, البتہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کسی نے یہ ذکر کیا کہ نوف بکالی یہ کہتا ہے, نوف بکالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ساتھ جس کی ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے. خضر کے ساتھ جن کی ملاقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے, وہ اور موسیٰ تھے, موسیٰ ابن میشا, یہ بھی بنی اسرائیل والے تھے لیکن یہ جو صاحب کتاب اور تورات والے نبی یہ نہیں تھے. یہ بات نوف بکالی کہتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ, دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے, غلط کہتا ہے. کیوں کہ میرے سامنے حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جس کی ملاقات ہوئی تھی وہی موسیٰ تھے بنی اسرائیل والے صاحب تورات. آپ نے فرمایا وہی موسیٰ تھے. اس شخص کو غلط فہمی ہوئی تھی تو اس نے یہ غلط فہمی کی بنا پر یہ بات کہی تھی. تو اس عبد سے مراد خضر ہے. اس میں کئی ایک باتیں مفسرین کرام کے ہاں کچھ اختلافی چلتی ہیں, تو تھوڑا تھوڑا اشارہ ان کی طرف ہوگا. فوجدا یعنی موسیٰ اور یوشع علیہ السلام نے پایا, دونوں استاد شاگرد وہ چل رہے تھے, سفر کر رہے تھے, پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے, وہ بندہ خضر علیہ السلام تھا اور ان کی کنیت ابو العباس محدثین کرام ذکر کرتے ہیں. ابو العباس اس کی کنیت تھی, نام اس کا بلیہ تھا, بلیہ ابن ملکان ابن فالغ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشز ابن سام ابن نوح. یہ سامی نسل کے ہی آدمی تھے جس طرح کے دوسرے حضرات ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور یہ قریب قریب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کے زمانے کے قریب قریب تھے، یہ پہلے نہیں تھے، نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے بلکہ بعد میں تھے، اور ان کا نسب نامہ اس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اور لقب ان کا خضر تھا، خضر کا معنی ہوتا ہے ہرا برا سرسبز و شاداب، اور خضر ان کا لقب اس لیے تھا کہ بخاری شریف میں آئے مسلم شریف میں کہ یہ بالکل ایک صاف چٹیل زمین پر بیٹھے تو وہ زمین سرسبز ہو گئی، فسارت خضرا، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اذا صلی حضر ماحول، جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ارد گرد سبز ہو جاتا تھا، جیسا کہ باغ ہوتا ہے ایسی بات ہوتی تھی، اس واسطے ان کا لقب خضر تھا، تو اس عبد سے مراد حضرت خضر علیہ السلام، یہ اللہ نے فرمایا علمنا من لدنا علما، جن کو ہم نے اپنی طرف سے علم سکھلایا تھا، یہ علم سکھلانا فرشتے کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے اور اشارے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور قلم میں ڈال، علم لدنی وہی علم ہوتا ہے کہ جس میں توفیق اور خذلان کے مواقع کا اشارہ ہوتا ہے، کام کی توفیق یا مثلا رسوا کرنے کی بات ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی حکم ہو، بغیر قصب اور تلقین کے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم وحبی بھی کہتے ہیں اور لدنی بھی کہتے ہیں، وہ کشف اور الہام کے ساتھ بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن خضر علیہ السلام کو جو علم حاصل تھا یہ اس طرح تھا جیسا نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، اور خضر علیہ السلام یہ اللہ تعالی کے نبی تھے لیکن تشریعی نبی نہیں تھے، جن کو مسائل حلال حرام کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کی تبلیغ کرنے کا، یہ نہیں تھے بلکہ تکوینیات کے سلسلے میں اللہ نے ان کو کچھ علوم سکھلائے تھے، یعنی کائنات کے اندر جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں، شریعت کے مسائل سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، علم لدنی بھی یہی باطنی علم کو کہتے ہیں جو بغیر کسب اور بغیر اس محنت کے حاصل ہو کسی کو، خدا تعالیٰ اپنی مہربانی سے، یہ وہ باطنی علم ہے جس کے بارے میں مولانا رومی اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم چوں بر دل زند یار شبد، علم چوں بر گل زند بار شبد، علم کی جب چوٹ دل پر لگتی ہے وہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے یار ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، اور جس علم کا تعلق صرف مٹی گارے سے ہوتا ہے یا جسم سے ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بوجھ ہوتا ہے، اور دوسرے شعر کے اندر آتا ہے کہ علم را برتن زنی مارے بوجھ، وہ سانپ ہوتا ہے، مضر ہوتا ہے انسان کے لیے، جس کی چوٹ دل پر نہیں لگتی اور جس سے قلب کی صفائی حاصل نہیں ہوتی، وہ علم انسان کے حق میں یعنی وہ مضر ہوتا، مفید نہیں ہوتا، بوجھ ہوتا ہے، اور وہ سانپ کی طرح سمجھو کہ خطرناک ہے، علم تو اصل وہی ہے جس سے قلب کی صفائی حاصل ہوتی ہے اور باطن جس سے درست ہوتا ہے، علم لدنی تو وہی علم ہوگا کہ جس میں مطلب ہے باطن کی صفائی اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صحیح معنی میں ہو، جیسا کہ تمام اولیاء اللہ کو ہوتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نصیقتی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے شاعر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ مثلا وہ بات جو انسان کی بلندی اور تفوق کا باعث ہوتی ہے اگر وہ حاصل نہ ہو تو انسان بہت خسارے میں رہتا ہے. ایک شاعر گزرے ہیں اردو زبان کے آزاد, اس کا یہ شعر ہے, سب صنعتیں جہاں کی آزاد ہم کو آئی, لیکن جس سے وہ یار ملتا ایسا ہنر نہ آیا. تمام کاریگریاں صنعتیں آئیں لیکن وہ بات نہ آئی جس سے وہ یار انسان کو ملتا ہے. اسی لیے شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ ما لذت العیش الا صحبت الفقراء هم السلاطین والسادات والعمراء. ایسے لوگوں کی رفاقت جن کو یہ چیز حاصل ہو, وہ فقراء ہیں, ان کی مجلس جو ہے یہ زندگی کی عیش ہے, یعنی کمال درجے کی کسی کو اگر حاصل ہو. حقیقت میں سلاطین اور سادات اور عمراء یہی لوگ ہیں جن کے قلب پر ہمیشہ خدا تعالی کی تجلیات وارد ہوتی رہتی ہیں, اور ان کو وہ علم لدنی حاصل ہے. ایسے لوگوں کی اگر رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ کمال ہے انسان کے حق میں زندگی کا, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. مجاز کی زبان میں جو ذوق سے اس نے بھی کہا ہے, کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے تو یہ تو کفر کا معنی بنتا ہے. نہیں, اگر کسی دراز مدت اور دراز عمر آدمی سے انسان ملتا رہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ہمدم دیرینہ انسان کو حاصل ہو. خضر کی عمر بڑی لمبی ہے, مسیح علیہ السلام کی بھی. صرف مجاز کا معنی مراد لیا گیا. سو ایسے شخص کی ملاقات کے لیے جانا, پھر اس سے اور مسئلہ نکلتا ہے, مطلقاً شیخ کی ملاقات کے لیے جانا یہ سفر جائز اور درست ہے. کسی عالم اور شیخ اور بزرگ کی ملاقات کے لیے جانا یہ سفر درست ہے. حدیث میں جو آتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, کجاوے نہ کسو مگر تین مسجدوں کی طرف, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس. ان کے علاوہ کسی جگہ کے لیے سفر نہ اختیار کرو, کجاوا نہ کسو. اس کا مطلب ہے وہ مساجد اور مکانات کی طرف, کیونکہ یہ تین جگہیں منصوص ہیں اللہ تعالی کی طرف سے. وحی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ ان مقامات کے اندر نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے, اس کی تحدید اور وہ بھی بتلا دی گئی ہے. مقدار 50,000 سال مسجد نبوی اور بیت المقدس, اور 1,00,000 کی مقدار مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کی. تو یہ تو منصوص ہے, باقی کسی مسجد کے بارے میں نماز پڑھنے میں کوئی نص تو نہیں آئی. اس واسطے کسی اور مسجد میں جانا اس مقصد کے لیے کہ وہاں ہم کو ایسا اجر ملے یہ تو آیا نہیں ہے کہیں. اس واسطے کسی مکان کی اور اس نیت سے سفر نہ کیا جائے, لیکن کسی اچھے مقصد کے لیے سفر کرنا درست ہے. من جملہ اس کے اندر شیخ کی ملاقات بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کے سامنے یہی مسئلہ تھا, انہوں نے صاف یہ کہا کہ پروردگار اس بندے کے ساتھ ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے, ان کو نشانی بتلائی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا, ٹلوں گا نہیں, یہاں تک کہ اس سے ملاقات ہو جائے, یا میں مدت حائض دراز تک چلتا رہوں گا. جیسا کہ فارسی زبان میں شاعر کہتے ہیں کہ دستر طلب ندارم تا کام من برائے، یا تن رسد بجانا یا جان ز تن برائے، چھوڑوں گنی جب تک مجھے یہ بات حاصل نہ ہو، اپنے اس مقصد میں میں کامیاب نہ ہوں، یا یہ ہے کہ جان ہی جسم سے نکل جائے. تو یہ حضرت عبدن من عبادنا سے مراد وہ بندہ خضر علیہ السلام، ان کا زمانہ بھی میں نے اشارتاً عرض کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھے. تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ فریدون بادشاہ کے زمانے میں تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم جن کا ذکر آگے آتا ہے ذوالقرنین ان کے زمانے میں تھے اور ان کے وزیر تھے. یہ سب تاریخی باتیں ہیں، جتنی یقینی بات ہے وہ وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. ایک اور بات بھی خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ چلتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے نہیں تھے بلکہ ملائکہ میں سے تھے. چنانچہ مودودی صاحب نے اسی بات کو اختیار کیا اور یہ غلط ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ نبی تھے یا ولی تھے یا ملائکہ میں سے تھے. یہ ملائکہ والی بات کہتے ہیں یہ باطل ہے اور غلط ہے. امام ماوردی سے یہ بات منقول ہے. امام ماوردی ایک عالم تھے وہ صاحب تصنیف، اور مفسرین لکھتے ہیں بعض کا قول، لیکن یہ شاذ ہے، غریب ہے یہ قول اور باطل ہے. نووی صاحب کہتے ہیں یہ انسان تھے اور ان کا سلسلہ نسب جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یہ تھا، یہ غلط ہے. مودودی صاحب کے ہی باتوں میں غلطی انہوں نے کی ہے، بہت مسائل غلط کیے ہیں، یہ بھی ہے غلط، یہ خضر انسان نہیں تھے، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اکثر محدثین اور جمہور علماء سب اس کے قائل ہیں کہ وہ انسان تھے، اور حدیث سے بھی یہی بات متبادر ہوتی ہے. انسان نہ ہونے کی کوئی خاص قطعی دلیل نہیں ہے، شاذ قول دلیل نہیں بن سکتا. اور یہ ولی تھے یا نبی تھے، تو صحیح بات یہی ہے کہ نبی تھے. یہ جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کا علم جو تھا معرفت بواطن، کائنات کے اندر کئی باطنی چیزوں کو جاننا، اور اللہ نے وہ وحی کے ذریعے ان کو بتلائی تھی. موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جتنے ہیں ان کا علم احکام اور ظاہری فتویٰ جو حلال حرام اور دین کے بارے میں ہوتا ہے، ان کا علم اس کے بارے میں تھا، اور ان کا علم بواطن امور کے بارے میں تھا. تو تھے یہ نبی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح روایت ہے مسلم شریف میں ہے کہ ایک خارجی نے خط لکھ کر کے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اگر یہ بتلائیں لڑائی کے اندر بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے جواب میں تھا یہ لکھوایا، لکھو کہ اگر تم وہ چیز اور وہ بات جانتے ہو جس کو خضر علیہ السلام جانتے تھے تو پھر تو تم قتل کرو، ورنہ روا نہیں ہے قتل کرنا. خضر علیہ السلام قطعی علم کے ساتھ جانتے تھے، ان پر تو وحی نازل ہوئی تھی، اس لیے ایک بچے کو قتل کر دیا. تو اگر تمہارے پاس ایسا کوئی قطعی علم ہو پھر تو مارو، ورنہ جائز نہیں، لڑائی میں کسی بچے کو عورت کو مارنا روا نہیں ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ قطعی علم رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کا علم جو تھا وہ یہ ان امور کے متعلق تھا، باطنی امور، ظاہری احکام اور اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. چنانچہ حدیث ہے کہ جب پہلی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ انت علی علم، تم ایک علم پر ہو جو اللہ نے تم کو سکھلایا ہے، میں نہیں جانتا اس کو، اور میں ایک علم پر ہوں جو اللہ نے مجھ کو سکھلایا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری احکام اور شریعت اور دین سے علم تھا متعلق، اور خضر علیہ السلام کا تکوینی امور کے بارے میں وہ علم تھا، ظاہری احکام کے بارے میں نہیں تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، اس علم تم جانتے ہو، اور میں جس علم کو جانتا اس کو تم نہیں جانتے. زیادہ تر وہ یہ علم اس قسم کا تھا، باطنی امور کے متعلق. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ بسست فیکم ویاءین من علم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو برتن علم کے حاصل کیے ہیں. ویا برتن کو کہتے ہیں، یاد کیے ہیں. ایک کو تو میں نے پھیلا دیا ہے، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، کیونکہ وہ حلال حرام اور عقائد اور عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا جو ہے اگر میں اس کو پھیلاؤں لقطیا بلعوم، یہ گردن کٹ جائے، وہ کاٹ دی جائے، یعنی برداشت نہ کر سکو. یہ دوسرا علم جو تھا یہ خاص پیشن گوئیاں یا وہ باطنی باتیں کہ جو ان کو معلوم تھی اور ان کے پھیلانے میں خطرہ تھا، وہ برداشت نہیں ہو سکیں، اس واسطے فرمایا دوسرا وہ گردن کی یہ رگ ہی کاٹ دی جائے گی، برداشت نہیں کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، یا رب جوہر علم لو ابوہ بہی لقیل انت ممن یعبد الوثنا. بہت سے ایسے علم کے جوہر ہیں کہ اگر میں ان کو ظاہر کروں تو تم فتویٰ کفر کا لگا دو گے. ولاسل رجال المسلم دمی یرون اقبہ ما یاتونہ حسنا، اور کئی مسلمان وہ میرے خون کو حلال سمجھنے لگ جائیں، جو کہ خود برے سے برا عمل کرتے ہیں اس کو بھی اچھا خیال کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہو سکتی، اس کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی، حوصلہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسے علوم ہیں. تو نوف بکالی جو تھا یہ کعب احبار کا بیوی کا فرزند تھا، نیک آدمی تھا، عالم تھا، حکیم تھا، قاضی تھا، دمشق والوں کا امام تھا. اس نے یہ مسئلہ چونکہ غلط کیا کہ یہ موسیٰ وہ موسیٰ نہیں ہے جو خضر علیہ السلام سے جن کی ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن عباس ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں یہ وہی موسیٰ تھے، کیونکہ ابی ابن کعب نے حضور سے جو حدیث بیان کی ہے اس میں تصریح کی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام وہی صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام تھے جن کی ملاقات خضر سے ہوئی. اور خضر علیہ السلام انسان تھے اور نبی تھے، مامور من اللہ تھے، لیکن تکوینی امور میں، شرعی امور میں نہیں. اور ایک مسئلہ دوسرا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، سو اس بارے میں اختلاف ہے. اکثر علماء، صوفیاء کرام اور نیکی والے لوگ، محدث ابن صلاح اور امام نووی اور بہت سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، وہ وفات نہیں پائی. اور بعض شروع کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دجال جس آدمی کو مارے گا اور دو ٹکڑے کرے گا اور پھر زندہ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اب تو مجھ کو خدا مانتا ہے یا نہیں، تو وہ کہے گا اب مجھ کو عین الیقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، خدا کا دشمن. تو یہ شخص اعظم و شہادت عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی گواہی والا انسان، کہتے ہیں کہ وہ خضر ہی ہے. تو اگر ایسا ہو تو جس طرح اس دجال بڑے فتنہ گر کو قتل کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے اللہ نے مسیح علیہ السلام کو آسمان پر زندہ رکھا ہوا اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ، اسی طرح اگر اس بڑی شہادت کے لیے خضر علیہ السلام کو زندہ رکھا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر خضر زندہ تھے تو یہ فرض تھا کہ آ کر حضور کی مدد کرتے، اس کا ذکر نہیں ملتا. دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ آج جو روئے زمین پر ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک فرد بھی نہیں ہوگا. تو اس کی توجیہ یہ مہندسین اس طرح کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اس وقت ممکن ہے زمین پر نہ ہو، وہ تو پانی پر بھی جاتے تھے، فضا کے اندر بھی، ہوا پر بھی، تو صاحب کرامت تھے وہ. مسیح علیہ السلام آسمان پر تھے، وہ اس وقت نہیں تھے زمین پر جب حضور نے یہ فرمایا تھا، ممکن ہے یہ. لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن قیم، مجدد الفسانی وغیرہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی دنیا کا دور ختم ہو چکا. کیوں؟ تفسیری روایتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام سمندروں پر اور پانیوں پر ہیں، وہ زندہ ہیں، اگر کوئی بھٹک جاتا ہے تو اس کو راہ دکھاتے ہیں جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے. اور الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے کہتے ہیں، وہ جنگلوں کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بھٹکے ہوئے آدمیوں کو راہ بھی دکھاتے ہیں. یہ سب تفسیری روایتیں، کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے خضر علیہ السلام کی ملاقات کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں نیک لوگ، اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ یہ دنیا کا دور اپنا ختم کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کی مثالی صورت کو کسی کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مثالی صورت گفتگو کرے ان کے ساتھ، یا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دے جہاں خدا کی مشیت ہو. لیکن خضر کا وجود جسمانی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب وفات پا چکے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں. وہ مثالی وجود ہوتا ہے. مثالی وجود بھی یہ بیداری میں بھی نظر آ سکتا، بالکل ایسا جیسا خواب کے اندر. خواب کے اندر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات نیک آدمی نظر آتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں بڑی اچھی، کوئی بات بتلاتے ہیں، حالانکہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. اللہ اس کا ایک مثالی وجود خواب کے اندر بھی دکھا دیتا ہے، ایسا بیداری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اصل میں یہ لغزش ہوئی تھی کہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو کسی آدمی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے، یا آپ سے زیادہ کوئی عالم ہے، زیادہ علم والا ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ لا. یہ بات اللہ کو پسند نہیں تھی، یہ سفر اختیار کیا، خضر علیہ السلام سے ملاقات کی. جب پہلی ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے کو سلام کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فسلما سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا انا بعرض کا سلام، انا بعرضی بھی آ رہے یا اس میری سرزمین میں، یا تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں، یہاں سلام کرنے کا کون سا موقع. کئی معنی بنتے ہیں کہ یہ تو ویران جگہ ہے، سمسان ہے، کوئی آبادی نہیں ہے یہاں کیسے، یا یہ ہے کہ یہاں تو گرد جو نواح میں سب لوگ شرک اور کفر والے رہتے ہیں، اسلام والا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو یہاں کیسے اسلام ہوا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کہا من انتا، تم کون ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا ہاں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اسی جملے پر بحث کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، فیہ دلیل علی ان الانبیاء ومن دونہم لا یعلمون من الغیب الا ما علمہم اللہ اذ لو کان الخضر یعلم کل غیب یعرف موسیٰ قبل ان یسلو۔ بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے کم تر درجے والے اولیاء کرام وغیرہ وہ غیب میں سے اتنی مقدار ہی جانتے ہیں جتنی اللہ ان کو بتلاتا ہے، ورنہ ہر ہر بات غیب کی نہیں جانتے۔ اگر خضر علیہ السلام بھی غیب جانتے ہوتے تو وہ بغیر پوچھے ہوئے پہچان لیتے کہ تم تو موسیٰ ہو، پوچھے تم کون ہو، ان کا بھی موسیٰ ہو، پر موسیٰ کون سا موسیٰ ہے، بنی اسرائیل والا موسیٰ، غیب نہیں جانتے تھے تبھی یہ بات پوچھی انہوں نے۔ اور شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے، باطنی نسبت جن کی بڑی کمال تھی، مادرزاد ولی تھے حقیقت میں، بڑی بڑی علمی باتیں اللہ نے ان کی زبان پر جاری کی ہیں، ظاہری طور پر کم پڑے ہوئے تھے، جیسا کہ سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ، ظاہری طور پر علم کم تھا ان کا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو بہت روشن کیا ہوا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید جیسے لوگ ان کے مرید تھے، بڑے عالم فاضل لوگ، حافظ الحدیث لوگ ان کے مرید، وہ اللہ نے ان کی باطنی نسبت بڑی بنائی بے حد۔ یہی حال تھا مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ظاہری علم ان کا کم تھا، لیکن مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے مرید تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے، باطنی نسبت بڑی قوی تھی، دل خلا نے ان کا روشن کیا تھا۔ اس گزشتہ صدی میں اگر یہ کہا جائے کہ اس ساری دنیا میں اتنا بڑا کوئی ولی اللہ نہیں گزرا جتنے حاجی امداد اللہ تھے، تو یہ بات جھوٹھی نہیں ہوگی، حقیقت بھی یہی ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ وہاں جس وقت مچھلی گم ہو گئی تو وہاں پر مطلوب حاصل ہوا، کہتے ہیں جہاں پر پیٹ کا تقاضا ختم ہوتا ہے وہاں پر معرفت الہیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اب انہی مچھلی جو پیٹ کا تقاضا تھا، جہاں یہ ختم ہوگی اللہ کی تجلی وہاں پڑی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات وہاں ہوئی۔ جب تک یہ پیٹ کا دندہ غالب ہو خدا کی تجلی اور معرفت نہیں حاصل ہوگی۔ یہ نقطہ انہوں نے بیان کیا، اور پھر ان آیات کے اندر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ دونوں نے اپنی شرط رکھی، استاد بھی شرط رکھ سکتا ہے اور شاگرد بھی۔ شاگرد نے شرط رکھی کہ میں آپ کا اتباع کروں گا، خدمت کروں گا، آپ مجھ کو جو اللہ نے آپ کو بھلائی کی بات سکھلائی ہے مجھے بھی کچھ بات سکھلا دیں۔ استاد نے شرط لگائی کہ میری ان باتوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ دونوں کو شرط لگانا درست ہے اور ثابت ہے، استاد بھی شاگرد کہ میں اس شرط کے ساتھ پڑھوں گا، اور شاگرد یہ شرط لگا سکتا ہے استاد یہ میں اس شرط کے ساتھ پڑھاؤں گا کہ تم کو ان چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ دونوں باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ قال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد شئت شيئا امرا قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلقا پھر وہ دونوں خضر اور موسیٰ علیہ السلام چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے خرقہا اس کشتی کو پھاڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے اس کو پھاڑ دیا تاکہ اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو غرق کر ڈالیں البتہ تحقیق لایا ہے تو ایک بڑی آفت کالا وہ شخص بولا علامہ کلّہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تو ہرگ صبر نہیں کر سکے گا میرے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مواخذہ نہ کریں مجھ کو اس چیز پر کہ میں بھول گیا ہوں اور نہ ڈالیں آپ مجھ پر میرے معاملے میں دشواری فانطلقا پھر چلے وہ دونوں آگے یہاں تک کہ جب لقیا ملے وہ ایک لڑکے سے فقتلہ خضر نے اس کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے قتل کر دیا ایک نفس بے گناہ نفس کو بغیر کسی جان کے عوض کے البتہ تحقیق کیا ہے آپ نے ایک نامعقول بات تو کہا اس شخص نے کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تمہارے کے صبر نہیں کر سکے گا میرے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے پوچھا کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد بس آپ مجھ کو اپنی رفاقت میں نہ رکھنا تاکہ پہنچ چکے ہیں آپ میری طرف سے عذر کو پھر چلے وہ دونوں یہاں تک کہ آئے ایک بستی والوں کے پاس اور ان دونوں نے ان سے کھانا طلب کیا پس بستی والوں نے انکار کیا اس بات سے کہ وہ ان کو مہمان بنائیں پس پایا اس بستی میں ایک دیوار جو یرید ان ینقض جو گرنا چاہتی تھی فاقامہ اس کو سیدھا کر دیا خضر علیہ السلام نے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو لے لیتے اس پر مزدوری تو خضر نے کہا ھذا فراق یہ ہے جدائی میرے اور تیرے درمیان میں تم کو بتلا دوں گا حقیقت اس چیز کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتلاء اور آزمائش کا ذکر ہے کہ ان کی ایک معمولی سی لغزش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلاء میں ڈال دیا اور انہوں نے سفر اختیار کیا اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ علم جانتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو ان کو وہ نشانی بتلا دی گئی مچھلی ساتھ لے جاؤ اس وہ جہاں پر گم ہوگی وہاں ہی وہ ہمارا بندہ ہوگا وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ملاقات ہوئی آپس میں گفتگو ہوئی پھر خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی جو شرائط تھے وہ ذکر ہوئے انہوں نے شرط لگائی کہ میرے بتلانے کے بغیر کچھ بات مجھ سے پوچھنا نہیں اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا اس میں سے ہمیں بھی کچھ بہتری کی بات سکھلائیں ہم اس لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں یہ شرط وغیرہ ہو چکی اور موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس چیز کی خبر کا علم آپ کو نہ ہو، احاطہ نہ کریں، اس پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا مزاج کا بھی بظاہر اندازہ لگا لیا اور انہوں نے کہ مزاج ان کا تیز ہے، تو یہ انہوں نے پہلے ہی کہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ کو پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والا، آپ کی بات کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، آپ ضرور ساتھ رکھیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کے واقعات کا اللہ نے اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ آپس میں بات ہو گئی، اچھا آپ کے پاس رہیں گے اور آپ ہم کو بتلائیں گے اور ہم انشاءاللہ صبر کریں گے. تو فانطلقا، اب وہاں سفر اختیار کیا. یہ سفر دونوں قسم کا سفر تھا.